punsins. Ya estamos na segunda hora. Vamos a poñer outro bocadiño de música para poder conectar despois coas Rías Baixas. Ali en Combarro agárdanos Xulio Simón, o noso correspondente. Vamos a poñer unha peciña de música que ten colocado xa aquí o noso técnico Kiko para todos vostedes. Intentamos conectar con Xulio. Con esta música de fondo de Os Músicas, damos ya benvida a Xulio. Boas tardes, Xulio. Xulio. Hola, boas tardes, sí. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí por Combarro esta vez. Vale, alegramos moito. Bueno, sabes que tivemos varias intervencións interesantes. Oxe, Xosé González Martínez, que é un defensor ultranza do noso idioma, tivémolo a carondo de Xosé Lamela. Sí, que creo que xa estivo en máis ocasións. Sí, sí. Algo do relacionado cos epitafios ou algo. Exactamente, non? Sí, sí, ah, sí, ah, coas, sí, sí. Coas lápidas galegas e outras historias, sí, sí, moi ben. Bueno, aquí estamos para recibirte, para felicitarte polo traballo que nos estás dando a coñecer en moitísimas ocasións. Como vai? Que é o que non estás preparado para hoxe? Que va, bueno, eu encantado de estar aquí con vosco. A semana pasada, pois, non puido ser porque os de Lugo, pois, non podemos... Reclamaronte, ademais, desde ali, claro. Non podemos faltar o San Froilán. Claro, sí, reclamaronte, lóxicamente, sí, sí. Bueno, unhas festas que... Bueno, colleronme así un pouco de paso, pero chamoume a atención sobre todo o tema da artesanía de moita calidade, non? Uh-huh. Bueno, eran de San Froilán, eran unhas festas que decía Cunqueiro que eran as mellores do outono. Para Cunqueiro, a muralla de Lugo cercaba a cidade, pero tamén cercaba o seu corazón, non? De todas maneiras, esta fin de semana son as festas de San Lucas, que no Mondoñedo, que tampouco en Mondoñedo, exactamente, se lle quedan atrás, non? Aquelo tamén non se lle quedan atrás, non solamente por tradición, sino tamén por o moitísimo que de a moitísima afluencia de persoal que por ali chega, non? Efectivamente, hai alá polos anos 50 ou 60, Cunqueiro escribía no Faro de Vigo. Nun dos seus artigos falaba da San Lucas de Mondoñedo, e decía él que nesas festas todos os romances hispánicos se escoitaban no feiral, comezando polos secos e abertos cataláns, decía, os dialectais valencianos, ou escoitando falar claro dos leoneses e tratantes de ambas as dúas castelas, non? Ou esa bruto aragonés, a grave parquedade extremeña, e o abondoso dicir inopinado do andaluz. Decía que de todos eles se tiñan que defender os nosos labregos, non? Pero de todas maneiras, comentaba noutro artigo que a pesar das festas, que o silenzo en Mondoñedo, pois que se podía ver medrar, como se ve medrar a erva, non? Sí, sí, sí. el ser coñecedor de silencios parecíalle un dos máis altos grados da sabiduría humana, porque o silencio era, decía que era un produto da cultura, como é a soedade. Él pedía para Mondoñedo unha escola de silencio tan ilustre como a de Verona. De todas maneiras, non sei eu que pensaría este ano do silencio nas festas, porque dous dos invitados de nas actuacións musicais son, por un lado, o pop rock dos Secretos e, por outro, ese cantar a gorxa aberta de Sés, non? Moi ben, ademais que esta Sés está facendo, bueno, marcando un hito no noso idioma, bueno, hasta canta a voz en xeito, pues, sin necesidade de acompañamento con ningún instrumento, non? Efectivamente, ademais que, bueno, pues, ainda non hai moito que sacou un disco, esa está, creo que pronto empezará a gravar, o mesmo que outro día estiveron aquí en Pontevedra, que hai un local que xestiona, creo que é o Concello, donde ensaian moitos grupos musicais, entón viñeron como invitados, máis ben para unha entrevista, pero logo cantaron ali 4 temas para 15 ou 20 persoas que estábamos, deste novo disco que sacaron en conxunto de as baladas da Galicia imaginaria. Seguro que a Pelo cantaría tamén la Breja Bergantiñana, non? Sí, no, estuche falando de Uxía e de Narf. Ah, vale, de Narf. Narf. Sí, é o libro Balada da Galicia imaginaria. Ah, vale. Un disco que sacaron ainda hai pouco, Bueno, fixeron unha entrevista, logo cantaron 3 ou 4 temas, pero ademais desta ruta que están facendo os dous para promocionar o disco, cada un está traballando tamén por separado. Uxía vén de gravar de Lugo un disco sobre Manuel María, e Narf tamén ten un grupo, un trío de rock, tamén vai a sacar ahora pronto outro un novo traballo, non? Ajá. Pois xa que o tema musical en Galicia, pois, parece que anda ben. Prova deso é que aí a segunda, estes días vai ser, bueno, houve xa unha votación para a segunda edición dos Premios Fest. Uh-huh. Os Premios Fest que son premios que donde se vota os mellores festivais da música de toda España, non? Entón, hai, entre todos eles figuran 3 de aquí de Galicia. Un é o Resurrection Fest de Viveiro, o Sin Sal Son Estrella Galicia, que se celebra en San Simón, e o Porta América de Nigrán. Ajá. Son o día 28 de outubro, pois vai ser xa a votación definitiva en Bilbao, non? Ou seja, que a situación da nosa música pasa por un bo momento. Un gran momento, sí, señor, sí. O mesmo que hoxe mesmo ven na prensa a noticia de Pontevedra, que vai estar invitada en París a cumbre mundial sobre o clima, que, por certo, temos aí pendente unha entrevista co alcalde, a ver si bueno, me poño a xestionala de novo para levar a cabo un día destes, non? Claro. Pois é un novo premio ao modelo de cidade, non? O mesmo que tamén onte recibiu en Torres Vedra, en Portugal, un recoñecemento a este modelo urbano desenvolvido en Pontevedra durante os últimos anos, ¿no? Un premio importante. Bueno, a semana pasada falaba de unha especie de encontros que se están a levar a cabo nas librerías de aquí de Galicia, que creo que estaba Paco Rivas, non sei se chegastes a falar con él. Sí, dixémoslle a semana seguinte, é dicir, onte o sábado pasado falamos con él, e díxenos que sí, que tivera a ocasión de estar ali, e que encantado, a xente moi moi amable con él, e que, bueno, que adiantounos que xa estaba preparando o segundo libro do dicionario da Falga Mariñeira. Pois onte creo que estaba invitado na librería Couceiro na Coruña, nestes encontros entre escritores de libros, bueno, con libreiros e con público, non? Uh-huh. Incluso, ademais, os sábados está máis ben adicado para os nenos, non? El lector, para, sí. Vai, reservado para os nenos. Uh-huh. Xunto con esta actividade, tamén a Consellería de Política Lingüística, creo que é a que organiza unha xira de actores para recuperar a tradición oral galega. Uh-huh. Eu recordo, alá polos anos 60, que se editaran en Lugo un libro, creo que era Fora Carballo Calero, que recopilara titulábase Contos Populares da Provincia de Lugo. Uh-huh. E eu, aí nese libro, pois, puiden ler moitos dos contos que, bueno, os que temos certa idade, tivemos a sorte de que os nosos avós nos contaran estas historias a carón do lume, que sí. Eso xa se perdeu. Agora os avós foron sustituídos pola televisión, sí. Lamentablemente o galego foi sustituído polo castelán, non? E o lume polas estufas tamén. Tamén, exactamente. No, pero bueno, aparte de eso, quero decirse que esas reunións que tiñamos nas casas, o carón das lareiras, podíanse sustituir tamén por outras reunións que non fai falta que sexan precisamente no salón da casa, sino que poden ser na misma solaina ou nun outro sitio, mentres que, bueno, sempre cando os rapaces sean capaces de escoitar, non esperar que veña la tablet ou a televisión para poder incomodalos de outro xeito, non? Sí. O certo é que, bueno, a tradición oral galega está se perdendo, non? Sí. Pois menos mal que, bueno, hai publicacións como esta de dos anos 60, dos contos populares da provincia de Lugo, que están aí recollidos, porque senón eu, por exemplo, xa non sería capaz de lembrálos para poderlos contar a meu fillo, porque sí. Tamén vais rompendo esa cadea, non? Claro, claro, claro. Sí, exactamente. Bueno, pois hai esta iniciativa da Consellería de Política Lingüística, en que tres actores pois van por algunas vilas de Galicia, pois un, por exemplo, intentando levar as artes escénicas ao rural, sí. Outra, por exemplo, vai falar de asumir o labor de redescubrir o Demo, ese personaxe que aparecía en moitas, sí, sí, sí, moitas historias. Eu lembro sobre todo o Demo e do Lobo, non? El Lobo, sí, sí, sí. E tamén vai, bueno, un contacontos que intenta, pois, que vai a falar de tres contos propios, un da tradición oral e outro de Álvaro Cunqueiro, non? Ajá. Pero bueno, a finalidade é ese, poñer en valor a tradición oral galega, non? Sí, señor, é unha cousa importantísima. Sí. Bueno, aquí temos falado en outras ocasións dos xardíns que hai polos pazos aquí da provincia de Pontevedra, donde a afluencia de persoas é moi numerosa, sobre todo na época en que florecen as camelias. As camelias, ¿no? Exactamente. E ademais hai un concurso de camelias, non? Sí, efectivamente. Sí, sí. Aí atrás viñeron tamén unos empresarios chinos para facer algo relacionado coa cosmética a partir das flores, das camelias. Creo, sí, que tamén son moitísimos os xaponeses que veñen, pero estes días, creo que foi o mércores, pois houve un visitante especial, non? Que foi o científico británico Stephen Hawking, que estivo no Pazo de Rubiáns, que é un pazo que é propiedade, bueno, creo que é o único de carácter privado que conta coa calificación de excelencia internacional. Propiedade de Paloma Rey Fernández la Torre, que é marquesa de Aranda e señora de Rubiáns. Uh-huh. Non me equivoco. Bueno, pois estivo vendo estes xardins, que son uns xardins de estilo francés e inglés. Ya a segunda viaxe que fai xa a Galicia, se non me equivoco, contaban que a outra vez, creo que foi o ano pasado, que estivo na Pedra, no mercado da Pedra, pois probando as ostras. As ostras, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pois é unha visita honorífica interesante, non? Interesante, bueno, porque, bueno, dá un pouco tamén a coñecer creo que foi, moi ben impresionado de Galicia, claro. E, bueno, sobre todo da excelente plantación de camelias. Creo que hai máis de 4.000 exemplares con máis de 800 variedades, non? A parte de outro tipo de árbores, creo que son os magnolios, que ele ten algún tamén na súa finca, pero bueno, que estes quedou impresionado porque son moito máis grandes dos que ten el, non? E logo, pois, foron comer a un sitio tamén moi fermoso, que é o parador de Cambados, non? De Cambados, sí, claro que é un lugar emblemático das Rías Baixas. Sí, señor. Sí. Bueno, unha noticia un pouco, bueno, triste, porque morreu xa aos 87 anos o médico e etnógrafo, sobre todo, Luciano García Alén. Que foi un gran estudoso da cerámica popular. Ten varias publicacións, entre eles La Alfarería de Galicia, que foi editado no 1983 pola Fundación Pedro Barría de la Maza. El, como decía, estivo tamén moi vinculado á sanidade, pero tamén, bueno, foi un dos fundadores do Museo do Pago Galego, pertenceu ao Clube Nacionalista Alén Nós, que era unha tribuna de debate político e cultural, por onde pasaron personalidades da vida pública, non? Uh-huh. Recibiu o Pedrón de Ouro, a Medalla Castelao tamén recibiu. Bueno, o certo é que, para que vexades como son as cousas, este home que tiña unha colección importantísima de cerámica, máis de 300 pezas que foi recollendo por toda Galicia, pois regalouna ao Centro Comarcal de Bergantiños, que este centro creo que estaba ubicado en Buño. Pois ben, o centro pechou no 2012 e os fillos tiveron que volver a facerse cargo desta colección, unha das mellores do mundo, non? Según se di, non? Curiosidade. O interés das nosas da xente que, pues, que debería a parte que é un motivo para atraer ali a xente, non? As persoas, claro que sí. Date conta que falan como que é unha das mellores do mundo. Sí, coleccións do mundo. Vaya, aí temos o interese polo noso, non? Efectivamente. Bueno, eu agora quería, pero non sei se será mellor deixalo para o próximo día, porque non falamos nada de Basilio Losada. De ese honor que lle concederon precisamente na Real Academia Galega, non? Exactamente. Sí. Eu então non sei o que me diste, casi será mellor que o deixemos. Por lo menos avanzo. Tiña aquí diante unha entrevista do diario de Pontevedra, e bueno, chamoume a atención porque vino un pouco pesimista a Basilio. Bueno, decía que, eso sí, sempre coa súa retranca, que todas estas pompas que lle dan a un cando chega como él aos 85 anos, dicía, todas esas pompas son fúnebres. As anuncian un final. Sí. Pero bueno, logo despois sobre a situación aí en Cataluña, moi pesimista, incluso, bueno, deixando entrever que igual se ia a vivir a Alemania, ¿no? Alemania, sí. Sí, vino un pouco, bueno, pesimista. Sí, porque él comentou, a título personal, que dixo, cando a un lle fan estas cousas cunha idade, están lle avanzando de que queda pouco para que o enterrador nos o chame. Sí, bueno, todas as pompas a esta idade son fúnebres. Sí, non lle gustou, non lle gustaba moito. Pero bueno, con todo con eso, agradecido, claro. Unha entrevista na que se ve que anda, que lle costaba contestar as preguntas, decía que estaba apurado porque quería, tiña ali unha libra de chocolate e quería comela. Pero bueno, é impresionante, para saber o labor que el fixo aí en Cataluña, bueno, é necesario ler o libro de coa correspondencia del con Ramón Piñeiro, ¿no? Porque, bueno, pois pues, aproveitamos todo este anuncio que tú nos fas, ya vindeira semana, pois pues, avanzamos ya moitísimo máis os nosos entes, se te parece, ¿non? O próximo día, pois pues, falaremos con máis tempo de Basilio Losada, entón. Pois pues, moi ben, gracias. hasta, sí, sí, hasta vindeira semana, entón. Exactamente, dei cantón. Dei cantón, veña. Queda no tinteiro precisamente ese traballo que nos adiantou Xulio. Falaremos de Basilio Losada, o catedrático de galego aquí na Universidade de Barcelona. Vamos a poñer outro bocadiño de música e falamos dunha novidade que está a ocurrir no Centro Galego Agarimos de Badalona. Vamos alá.